www.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef spółki GetBack z zarzutami, teraz rozmawia z prokuratorami, a później śledczy mogą wystąpić o areszt. Jest szansa, że ruszą prace nad przepisami hamującymi budowę Nord Stream 2, szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. Na mundialu rusza seria dzisiejszych meczów, na początek Kostaryka-Serbia. Są zarzuty dla byłego szefa spółki GetBack. Konrad K. odpowie za nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej. Dokładniej mówił o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Jest tutaj przestępstwo usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju. Chodzi o usiłowanie oszustwa, podkreślam słowo usiłowanie oszustwa na kwotę 250 milionów złotych. Oprócz tego jest stawiany mu zarzut wyprowadzenia kwoty 23 milionów złotych. Są też stawiane zarzuty natury formalnej związane z podawaniem nieprawdy w raportach giełdowych. Minister Ziobro dodał, że zatrzymana została także druga osoba, ale nie ujawnił jej związku z tą sprawą. Wiadomo, że były szef firmy nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Teraz odpowiada jeszcze na pytania śledczych. Po przesłuchaniu prokuratura zdecyduje, czy wystąpi do sądu o areszt. Konrada K. zatrzymano wczoraj na lotnisku Chopina w Warszawie. Wcześniej funkcjonariusze CBA przeszukali nieruchomości należące do mężczyzny. W wieku 90 lat odeszła Joanna Kulmowa. Była autorką wierszy i bajek dla dzieci, tworzyła również dla dorosłych czytelników. Jej dorobek twórczy obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i ponad 20 tomików wierszy dla dzieci, a ponadto prozę, sztuki sceniczne i radiowe, widowiska telewizyjne i libretta operowe. Dla dzieci napisała m.in. Śpiew lasu, wiersze dla Kai, Zasypianki, Krześlaki z rozwianą grzywą oraz Zagubione światełko. Jej książka Viole Ocadio znalazła się na liście 50 utworów składających się na kanon książek dla dzieci i młodzieży. Kulmowa nazywana była przez krytyków polską Astrid Lindgren. Pod wpływem presji Polski jest szansa na przyspieszenie prac Unii nad przepisami utrudniającymi powstanie Nord Stream 2, informuje o tym nasza korespondentka w Brukseli. Bułgaria, kierująca pracami wspólnoty w tym półroczu, do tej pory hamowała pracę nad zmianami w dyrektywie gazowej. Teraz obiecuje, że jeszcze w tym miesiącu nowelizacją zajmą się ambasadorowie. Zmiany w dyrektywie Komisja Europejska zaproponowała w listopadzie ubiegłego roku. Bułgaria, która od stycznia kieruje pracami Unii, organizowała w tej sprawie tylko spotkania eksperckie. Nie chciała tej kwestii przenieść na poziom polityczny. Polska uznała, że należy to zmienić. Stąd apel o przyspieszenie prac, mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia wiceminister energii Michał Kurtyka. Wyczerpaliśmy katalog problemów technicznych, które możemy rozwiązać na poziomie eksperckim. Po drugie, coraz jaśniejszym staje się dla wszystkich w Europie i to jest również w pewnym sensie sukces Polski, że jest to projekt polityczny. Apel Polski w ubiegłym tygodniu poparło 10 krajów. Później Bułgaria poinformowała, że zorganizuje polityczną naradę na ten temat, co oznaczałoby przyspieszenie prac. Ale dalsze prace będą zależeć od Austrii, która w przyszłym miesiącu rozpocznie półroczne przewodnictwo w Unii i która na szybkie tempo nie chciała się zgodzić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A oprócz Austrii przeciwnikami przyspieszenia prac nad przepisami, które miałyby utrudnić powstanie Nord Stream 2, są także Niemcy, Belgia i Holandia. I przenosimy się na mundial. Za chwilę na piłkarskich mistrzostwach świata rozpocznie się pierwsze spotkanie w grupie E. Kostaryka zagra z Serbią. Mecz będą oglądać piłkarze reprezentacji Polski, którzy dzisiaj trenowali w bazie w Soczi. No, o przygotowaniach naszych do spotkania z Senegalem opowie nasz wysłannik do Rosji Jan Kałucki. Biało-czerwoni na dwa dni przed spotkaniem z Senegalem są w doskonałych nastrojach. Podkreślają, że mają już rozpracowanego rywala i szykują tajną broń. Dzisiejszy trening w całości był zamknięty dla mediów. Z zapłotu było słychać m.in. Adama Nawałkę, który popędzał swoich zawodników. W tej chwili piłkarze są w hotelu, poddają się zabiegom fizjoterapeutycznym i oglądają mecze na Mistrzostwach Świata. Mamy popłynnie wolne, to dużo z tych spotkań i każdy z nas oglądano, bo oglądać Mistrzostwa Świata na pewno to jest fajna sprawa, dużo drużyn na wysokim poziomie. Mówił nasz pomocnik Karol Linety. Jutro piłkarze wylecą do Moskwy. Mecz z Senegalem we wtorek. Soczi, Jan Kałucki. Z kolei jeszcze dzisiaj zobaczymy spotkania Brazylia-Szwajcaria oraz Niemcy-Meksyk. To był serwis Trójki. Po południe pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i Pomorzu opady deszczu i burze, miejscami z gradem i porywistym wiatrem. W Krośnie 20 stopni, w Zamościu 24, w Łomży 25, w Szczecinie, Tarnowie i Zabrzu 26, w Toruniu 27, a w Warszawie, Opolu i Pile 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz. W programie Kwestia Kultury. Dziś, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieśnik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy. Jedną z ciekawszych premier kolejnego tygodnia jest bez wątpienia komedia-dramat, sporo w nim czarnego humoru, W cieniu drzewa. Przy tym islandzkim filmie pracowała też grupa Polaków. Autorką zdjęć chociażby była Monika Lęczewska, a za storyboardy w filmie odpowiadał Jan Topczewski, który już niedługo będzie moim gościem. Podobnie jak Dawid Muszyński, dziennikarz i krytyk filmowy, z którym porozmawiam o twórczości Terry'ego Gilliama. Pretekst jest solidny, to wydana właśnie przez reżysera, jak to sam określa, przedśmiertna autobiografia Gilliamesque. Aż nawet mi nie mogło mi to przez gardło przejść. Coś dla kinofilów jeszcze, czyli telewizyjna premiera w HBO, dokumentu Love Express, przypadek Waleriana Borowczyka. O filmie porozmawiam z jego autorem, Kubą Mikurdą. A już za chwilę spotkamy się z Liwią Mądzik, wicedyrektorem programowym festiwalu Młodzi Film. 37. edycja Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych rozpocznie się już jutro i potrwa do soboty. A w programie imprezy nie tylko filmy i spotkania z twórcami, ale również koncerty, m.in. grupy The Fruitcakes, w której w jednej z głównych ról występuje znany nam, myślę, już wszystkim młody aktor Tomasz Ziętek. I'm not close to her than I can see. How much I miss you, what she means to me. Nothing in my way, cause I don't care until she will be in my arms again. Can't you see? I love her and she loves me too. She loves me and I love her too. It's so great and I'm telling you it's true. We'll be right back. Trójka filmowa. Dziś z nami Livia Mądzik. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli wicedyrektor programowy festiwalu, który rozpoczyna się już jutro. 37 już. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych. Młodzi i Film. Ten festiwal ma długą nazwę. Ale... Młodzi i Film. W skrócie na tych dwóch elementach się skupiamy, więc możemy operować skrótem. No tak, ale nazwa może długa, natomiast bardzo treściwa i właściwie wszystko wyjaśniająca. To może zacznijmy od młodych. Wielu ich będzie w tym roku? Jak zawsze będzie wielu, a dokładnie... Czy dokładnie też cały czas się kształtuje, nie jestem w stanie, tak, bo cały czas się to z godziny na godzinę zmienia, natomiast no, na pewno będziemy mieć twórców z 52 filmów krótkometrażowych, które się dostały do konkursu właśnie krótkich form, czyli animacje, dokumenty, fabuły, jak również 11 pełnych metraż. I to jest ten konkurs główny, fabularny? No, jeden z dwóch głównych. No tak. Ja cały czas bronię gdzieś, że ten krótki Aha, jest. Czyli traktujecie na tym festiwalu równorzędnie oba konkursy i krótkiego metrażu i długiego. Jego, to jest tylko inna forma. Ja bym była czasowa, tak? Tak. Dobrze. Ile filmów w konkursie pełnego metrażu? 11. Pojawiają się tytuły znane już publiczności z kin, bo z krótkim metrażem zawsze jest troszeczkę trudniej. To raczej są filmy, które możemy przede wszystkim właśnie na festiwalach oglądać, ale też nowości. Więc jakbyś zapowiedziała. Z filmów, które no, jeszcze szerszej widowni nie są znane, zobaczymy debiut, mówię o pełnych metrażach, Beaty Dzianowicz, Odnajdę Cię, zobaczymy, to będzie jedna z pierwszych projekcji Dnia Czekolady, Jacka Piotra Bawuta. Piotra Bawuta albo Juniora, albo wtedy juniora, wiadomo, o tak, kogo chodzi. Ta sama osoba, ale inna niż Jacek Bawut. Dokumentalista. Tak. No i 53 wojny Ewy Bukowskiej. Więc to są takie z, powiedzmy, najnowszych filmów. No niektóre już znane szerszej publiczności, jak debiut wspaniały Jagody Szelc, czy również Wieża Jasny Dzień. Już nagradzany, tak, Atak Paniki Paweł Maślany. Na przykład. A na otwarcie pozakonkursowo, ale no chcieliśmy tym najgłośniejszym debiutem od lat, czyli rozpoczynamy Piotra Domalewskiego Cichą Nocą. Reżyser będzie i jego aktorzy? Ekipa liczna aktorska, natomiast reżyser w stronę Azji się udaje w tym czasie. Ale wiem, że będzie Dawid Ogrodnik, będzie Jowita Budnik. Agnieszka Suchora, także silna reprezentacja. Cichej Nocy również pojawi się w Koszalinie. No to gładko od młodych przeszliśmy do filmu i rzeczywiście sporo tych filmów to konkursy, czyli te sekcje, które wzbudzają największe emocje wśród twórców, którzy są prezentowani, reprezentowani w tych konkursach, no ale są też sekcje pozakonkursowe. Co tak w tym roku? Będą debiuty zagraniczne, kilka propozycji realizowanych w ramach Teatroteki. Naprawdę na pograniczu filmu teatru, natomiast kilka tytułów jest bardzo ciekawych i myślę, że też warto z tym się zapoznać. Mamy dokumenty w tym średniometrażowe, pełnometrażowe, ale właśnie cały czas trzymamy się debiutu, czyli ta sekcja na dłuższą metę, debiut dokumentalny. Trochę jest to spowodowane tym, że w regulaminie mamy filmy do 40 minut, plus fabuły pełnometrażowe, natomiast no jakby jest ten żal, że nie ma gdzie pokazać dłuższych dokumentów, jak również Na pewno bardzo dużo też różnego rodzaju takich spotkań branżowych, warsztatów. No właśnie, czy myślę, to już że tak bardzo ciekawe spotkania z aktorami chociażby, prawda? Tak, to jest też taki cykl, który Maciek Buchwald prowadzi już od kilku lat i w tym roku rozpoczniemy właśnie spotkaniem ze wspomnianą już Jowitą Budnik. Następnego dnia będzie również z wspomnianym Dawidem Ogrodnikiem. A później z niewspomnianym Szymonem Piotrem Warszawskim na przykład. Tak, i Aleksandrą Domańską, czyli jakby oni opanują czwartek, natomiast za piątkowy deser spotkanie z Marcinem Żurawskim. No. Który zresztą zagrał w dwóch z konkursu pełnometrażowego filmu. Festiwal Młodzi i Film to jest oczywiście taka piękna prezentacja wszystkiego, co najciekawsze dzieje się w tym właśnie młodym polskim kinie, co proponują jeszcze studenci albo absolwenci tuż po szkołach filmowych. No ale to jest też festiwal, który myślę buduje w jakimś sensie to środowisko. Są wydarzenia branżowe. Co w tym roku dla młodych twórców? Na pewno wiele osób czeka na możliwość spotkania z dyrektorem PISF, które to spotkanie odbędzie się w piątek, czyli 22 czerwca. Mamy też taki ciekawy panel, właściwie w pewnym sensie wieńczący festiwal, ponieważ odbędzie się w sobotę w Mielnie, na który zaprosiliśmy reprezentantów telewizji, HBO, Canal+, TVP i TVN, którzy będą opowiadać, jakie możliwości właśnie dla młodych twórców i scenarzystów, i reżyserów oferują, jak to ugryźć, jak się dostać, jakich projektów szukają, jak aplikować. Także dużo takich praktycznych informacji. No i też będzie super, że po spotkaniu będzie możliwość porozmawiania z ludźmi, którzy mogą dopomóc w tej dalszej drodze. Tak, a jakby taki kontakt bezpośredni, no czasami jest jakoś właśnie nie wiadomo, jak się dobić, a tutaj w takim nadmorskim pejzażu myślę, że... Pomagacie. Tak jest. Filmy wiadomo, ale jeśli młodzi, to też coś po filmach, po projekcjach. Klub festiwalowy, koncerty. Tak, no będziemy właśnie zaczynać tym zawodem aktor, o którym już wspomniałeś. Natomiast po każdym spotkaniu w tym cyklu, od środy do piątku, odbędą się trzy wspaniałe koncerty. Pierwszego dnia The Fruitcakes, czyli właśnie jeszcze niewspomniany, a obecny też, Tomek tak. Ziętek. Następnego, tak, że tutaj Cicha Noc niby nie w konkursie, ale bardzo obecna przez cały festiwal. Następnego dnia Łona, Weber and the Pimps, taki projekt. Nie grają na co dzień razem, ale przyjadą do nas. Natomiast ostatni dzień no, będzie Ostro, czyli Hańba. No i ostatni dzień festiwalu to ten najważniejszy wieczór, kiedy poznamy laureatów, tak? Tak, no pewne bardzo tak ścisłe grono pozna już w piątek, natomiast oficjalnie wszyscy się dowiedzą, jak filmy oceniają i jak te burzliwe na pewno obrady, czym się zakończyły, jak no, kto zobaczymy, aby były burzliwe, bo to oj, będzie naprawdę świadczyło... będą. Tak? Jestem, tak myślisz? Myślę, że będą, bo właśnie może też wspomnijmy, jakich mamy... No właśnie, kto oceni te filmy? Tak, wspaniałych burzliwe, horrorów. To tak. Znaczy, że jest o czym dyskutować. Jest o czym i myślę, że tutaj tak też kierunki kina, jakie jurorzy uprawiają, są aha. Tak różne i tak samo filmy, więc na pewno tutaj ten piątkowy wieczór, kiedy wszystko będzie się musiało wykluć, werdykt będzie bardzo długi, mam nadzieję też upojny, jeżeli chodzi o temperaturę. No to zamieniam się w słuch, tak, kto już, w takim tak, razie z tak różnych rejonów kina znalazł się w składach jurorskich. No myślę, że już tak na dzień dobry zderzenie Ksawery Żuławskiego z Wojciechem Przoniakiem może sugerować długą rozmowę. Do tego jeszcze Weronika Bilska, operatorka, Grażyna Plebanek, pisarka i nasz zeszłoroczny laureat Wielkiego Jantara, czyli Bartek Kowalski. I to jest konkurs? To jest pełnometrażowy. Natomiast krótkim metrażem rządzą panie, czyli Anna Jadowska, przewodnicząca. Kolejnymi jurorkami będą nasze też laureatki z lat poprzednich, czyli Ola Terpińska i Marta Prus. Do tego jeszcze wspaniała pisarka i nie tylko w ogóle kobieta renesansu, czyli Natalia Fiodorczuk. I dochodzimy w końcu do pana, czyli człowiek od animacji Wojciech Leszczyński. Życzę festiwalowi, żeby rzeczywiście był ten piątkowy wieczór gorący. I noce krótkie, więc mam nadzieję, że zdążył dyskusja, do świtu. Dyskusja była, a laureatów poznamy następnego dnia. Kilka praktycznych informacji dla słuchaczy, gdzie szukać szczegółów programowych, no i w ogóle jak dostać się na Festiwal Młodzi i Film? Wszystkie informacje już są na naszej stronie, czyli www.młodzifilm.pl. Również na bieżąco informujemy na Facebooku. Bardzo dużo naszym walorem od lat jest to, że wszystkie wejścia na projekcje i na wszystkie wydarzenia branżowe, oprócz kilku warsztatów zamkniętych, ale też na koncerty jest darmowe. Czyli po prostu trzeba będzie... jedyne ograniczenie, że trzeba będzie darmowe wejściówki odebrać, natomiast kto pierwszy... Myślę, że to nie problem. No to bardzo, bardzo miłe dla wszystkich uczestników festiwalu. Zapraszamy do Koszalina 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film od jutra do soboty 23 czerwca. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Trójka filmowa była z nami Liwia Mądzik, wicedyrektor programowy festiwalu. Thank you. Gruba, pięknie wydana książka, ale o tym więcej za chwilę. I też nie przypadkiem w Trójkowo Filmowo pojawiła się właśnie Paloma Faith. Ona oczywiście zagrała również w jednym z filmów Terry'ego Gilliama, Parnassus, ale o tym porozmawiamy nieco później, bo przede mną nie tylko książka, ale też plik rysunków. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. I już witam w studiu kolejnego gościa. Dzisiaj w Trójkowo Filmowo także z nami Jan Topczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak właśnie sobie uświadomiłem, że w długiej już historii tej audycji, właściwie goszcząc tutaj przedstawicieli rozmaitych filmowych zawodów, chyba nigdy nie miałem okazji gościć storyboardzisty, przynajmniej osoby, która się tak od początku do końca właśnie tym w realizacji produkcji filmu zajmuje. No to bardzo mi miło, że jesteśmy, że się spotykamy. I może zacznijmy właśnie od wyjaśnienia. Sądzę, że mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale może jednak nie wszyscy, bo storyboardy to są właśnie, co to jest i nie ma chyba polskiego odpowiednika na to słowo. Mówi się na to scenorys, w ogóle storyboard. Scenorys, tak? Tak. Faktycznie rzeczywiście storyboard i shooting board to są słowa, które są na zachodzie wymienialne, w Polsce też wymienialne. Storyboard jest rysowany, to są rysunki bardziej dla agencji reklamowej. Częściej się je robi w ten sposób, chociaż słowa rzeczywiście są wymieniane. Shooting board to jest właściwie odpowiednik scenorysu. To już ma więcej z tym angielskim shooting days i ze słowami związanymi z kręceniem filmu. Chodzi o rozrysowywanie scenopisu. No właśnie, mam tutaj pana piękne naprawdę rysunki. Robią wrażenie i rzeczywiście absolutnie przypominają mi kadry z filmu, o którym za chwilę porozmawiamy, czyli islandzkiego filmu W cieniu drzewa. No ale powiedzmy, jak to się właściwie zaczęło dla pana, bo z tego, co już wiem, z wykształcenia jest pan architektem. Tak, ale ja rysowałem właściwie zawsze i wybór architektury też wiązał się z tym, że można było na studiach rysować, a po studiach trzeba było... Tak, jeszcze w naszych rocznikach dawało się wymieniać za przysługi. Ktoś mógł więcej rysować, jak ktoś lepiej kreślić w komputerze, w AutoCADzie, więc tutaj można było się z tego wymigać, ale ja lubiłem rysować. A później też podjąłem taką decyzję, żeby zostać przy rysowaniu i tu wprowadził mnie na rynek taki też mój przyjaciel Mateusz Rakowicz, który też jest storyboardzistą jeszcze dłużej niż ja i... No i warto chyba wymienić kilka tytułów, przy których pan pracował, bo to są rzeczywiście bardzo, bardzo znane filmy, a w dodatku, jak już wiem, nie wszystkie wymienione, na przykład na stronach zajmujących się polskim filmem. Na pewno Kołysanka, Córki Dancingu, nie tak dawno Na granicy, ale też... Najlepszy ostatnio też. Tak, najlepszy, ale też bardzo duże produkcje takie no to jak... też rzeczywiście miałem przyjemność tam i przy Papuszy pracować i ostatnio też przy Pokocie. Niestety czasem część stanowisk ludzi pracujących przy filmie jest wycinanych w czasie montażu z napisów i później się nie istnieje w filmie polskim. Czyli tak zwana czarna robota, tak? Tak zwana czarna robota. Czarno-biała głównie w przypadku sceny rysu. No właśnie, to są wyłącznie czarno-białe rysunki? No właśnie, to technologicznie najczęściej są czarno-białe w Polsce ze względu na cenę powielania tego w dużych ilościach. Nie opłaca się robić kolorowych rysunków, chociaż tak jak było w przypadku filmu, o którym rozmawiamy, czyli W cieniu drzewa. Czyli W cieniu drzewa. Akurat, to już zachodzimy do tego filmu. Tak, to wyskoczyłem przed szereg. Akurat istotne było zaznaczenie jakimś kolorem, to było dowolne, elementów, które były istotne dla rysunków, które były wiadomością dla scenografii i dla postprodukcji, bo pod tym kątem były potrzebne rysunki. No to od razu powiedzmy, bo premiera islandzkiego, jak podkreślam, filmu W cieniu drzewa, ale też z pewnym polskim udziałem, to jest taka mniejszościowa koprodukcja. Już za kilka dni film wchodzi na ekrany w piątek. To jest bardzo islandzki film, ale też bardzo uniwersalny, bo opowieść, i to chyba ciekawe właściwie wyzwanie, które od razu określało też pana pracę, toczy się wokół konfliktu, właściwie wokół drzewa, prawda? Są dwa domy, po sąsiedzku mieszkają dwie już dojrzałe pary, no i nagle okazuje się, że problemem staje się rozrośnięte mocno drzewo, które rzuca cień na sąsiednie podwórko, no a później dopiero się zaczyna. Rzeczywiście, czasem, kiedy dostaję scenariusz filmu, tak jak było na przykład w przypadku Ciacha, czy w Tajemnicy Westerplatte, już czytając scenariusz wiem mniej więcej, które sceny będę rysował, bo ewidentnie jest to scena bójki, jest to scena kaskaderska, jest to scena wielkich wybuchów, rzeczy, które są oczywiste, że będzie tam pracował kaskader, pirotechnik, czy ktoś taki. No, kiedy czytałem ten film, to ten scenariusz, to rzeczywiście okazało się, że nie wiedziałem, że drzewa na planie nie będzie, że będzie ono budowane i że będzie potrzeba rozrysowywać właściwie... Tak, a to dałem się nabrać, bo ja myślałem, że to jest absolutnie prawdziwe drzewo. No właśnie tutaj, no po to były te rysunki. Gdyby to drzewo rzeczywiście istniało w takiej postaci, to już myślę, że operator z reżyserem poradziliby sobie o wiele łatwiej bez pomocy rysunków. Tutaj chodziło o to, żeby przewidzieć ustawienia kamery i pracę kamery i narysować te ujęcia dla grup techników, którzy będą później pracowali nad powstaniem tego drzewa. Z kim pan przede wszystkim tak bezpośrednio współpracował? Właśnie z autorem zdjęć, z reżyserem? W tym przypadku rzeczywiście z reżyserem i z operatorem, z Moniką Lęczewską. Tak. Czyli to była rzeczywiście ekipa polsko-islandzka, no tak. Z jednej strony autorka zdjęć Monika Lęczewska, z drugiej strony reżyser Hafstein Gunnar Sildgusson. Jeśli dobrze wypowiadam właśnie, to nazwisko. Właśnie tak śmieję się pod wąsem, bo rzeczywiście ze skandynawskim imieniem na planie też był problem. Problem. Znaczy no, na planie, nie na planie, tylko w biurze, w którym pracowaliśmy, bo też rysowaliśmy, to rysowanie było w Polsce, na Chełmskiej i z daleka od planu, na podstawie dokumentacji. Właśnie też to jest może istotne, że te rysunki powstają często na długo przed faktycznym startem zdjęć. Dlatego storyboardzista, czy też scenarzysta, czy shootingboardzista może być dość łatwo zapomniany, bo później jest cały nawał pracy z aktorami, ze świetleniowcami, a rysunki są, funkcjonują, ale już z człowiekiem się nie ma do czynienia na bieżąco. Ale one są w ogóle bardzo piękne, muszę powiedzieć. One mogłyby funkcjonować zupełnie osobno. Chociaż ja widzę, rzeczywiście przeglądając teraz ten plik rysunków, tych storyboardów właśnie, ja widzę sceny z filmu, natomiast one mogłyby zaistnieć zupełnie osobno. Albo jako komiks na przykład. No tak. No, myślę, że dla fanów filmu rzeczywiście takie storyboardy, i to jeszcze oryginalne, mogą mieć takie znaczenie. Szczególnie jeżeli na przykład się patrzy na poziom i wymagania storyboardu amerykańskiego, gdzie jest jednak kino producenckie, więc to właściwie przy większych produkcjach to całe filmy są rozrysowywane od początku do końca, nie tak jak w przypadku chyba większości polskich filmów, w których rysunki występują i mają rolę pomocy w trudnych scenach, w scenach efektowych. Tak jak... Ile w takim razie dla jednego filmu, dla takiej pełnometrażowej fabuły, choćby jak W cieniu drzewa, 1,5-godzinny film, i ile powstaje takich rysunków? No tutaj już właśnie cieszę się, bo od razu mogę powiedzieć, że nie wiem i jeszcze to uzasadnić. Tak jak się Państwo przekonają pewnie oglądając film, kino skandynawskie, czy ten film na przykład ma swoją powolną narrację. Dosyć spokojna jest ta narracja, ale dużo się dzieje, naprawdę dużo jest zawirowań między bohaterami. Tak, nie mówimy filmu. Oczywiście o napięciach i o emocjach, tylko na przykład o montażu. Gdyby cały film był rysowany tak jak na przykład był robiony Matrix, gdzie jest dużo scen, dużo cięć, dużo ujęć, fragmenty filmu przypominają teledysk, wtedy tych rysunków byłoby o wiele, wiele więcej. A zdarzają się filmy, które gdyby rozrysować, miałyby dużo mniej rysunków ze względu na to, że są długie ujęcia, że czas sobie płynie i wytrzymanie ujęcia bez ruchu, nawet takim filmem troszkę też oszczędnym, i pięknym jest Zimna wojna, który też to film przed niedawno. Też to nie jest film z gęstym montażem. No i świetnie sobie radzi w kinach. Świetnie sobie radzi, ale właśnie świetna. Rysunków tam byłoby też byłoby mniej niż... Niż w takiej właśnie dużej, tak, bardziej skomplikowanej produkcji, gdzie rzeczywiście gdzie jest szybki montaż. Gdzie się więcej obrazów. Mhm. Gdzie się więcej obrazów wydarza, gdzie jest więcej pokazane. A czy widział pan... Nie wpływa na jakość filmu. Tak, a czy zauważył pan jakąś różnicę? No bo do tej pory przede wszystkim pracował pan jednak w polskim, przy polskich filmach. Czy zauważył pan jakąś różnicę w tej współpracy? Nie, to na tym poziomie to wszystko zależy po prostu od... To jest kwestia indywidualna, te różnice. Zupełnie inaczej się pracowało bo zupełnie inna była współpraca z Patrykiem Wegą, a zupełnie inna jeszcze z państwem Krauzymi przy Papuszy. To jest właśnie kwestia podejścia reżysera do obrazków, do tego, jak chce ich użyć. Część reżyserów, z którymi się spotkałem, ma trochę takie, zwłaszcza takich starszej daty, miało, nie mówię o państwu, o autorach Papuszy, ma takie podejście jeszcze trochę pokutujące w polskiej szkole filmowej, że rysunek może być ograniczeniem dla reżysera, że zniewala, bo jest narysowany i reżyser musi. Tak naprawdę jest odwrotnie. Trzymać już pewnej wizji, tak, która tak naprawdę została przelana na papier. Jest to odwrotnie trochę, bo właśnie rysunek to jest coś, z czego można śmiało zrezygnować. On czasem pomaga sobie reżyserowi wyobrazić, jak film będzie wyglądał na żywo i zrezygnować z niektórych ujęć, albo je odwrócić, albo zmienić. To też pomaga czytać tak montażowo film, że na przykład długa scena dialogowa nie musi być montowana plan w plan, czyli że nie widzimy ciasnego portretu i później znowu ciasnego portretu i znowu ciasnego portretu, bo się film robi nudny. To pozwala użyć montażów w opowieści o filmie, o jego dynamice. Czyli praktycznie te rysunki, jak się okazuje, są rzeczywiście narzędziem, potrzebnym narzędziem na różnych etapach pracy. Zapraszamy, już możemy się przekonać, jak to pięknie wygląda w obrazach. Film W cieniu drzewa od piątku w naszych kinach. Komediodramat, tak jak mówię, sporo tam naprawdę fajnego, czarnego humoru. Ja przynajmniej lubię. Podobał się panu scenariusz? Scenariusz bardzo mi się podobał. Był rzeczywiście, tak jak jest opisany film, to rzeczywiście ten film taki, ten scenariusz taki był. Był troszkę mroczny, troszkę ciężki, ale też bardzo zabawny. Tak, czarnego humoru. Zapraszamy, przekonajmy się, jak to wygląda. No i myślę, że po takiej rozmowie to dobrze sięgnąć po muzykę z Islandii. A jak z Islandii, no to pewnie Björk. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na film W cieniu drzewa, a gościem Trójkoła Filmowa był storyboardzista Jan Topczewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójce z nami Dawid Moszyński. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dziennikarz, krytyk filmowy i czy mogę tak powiedzieć, osoba zaprzyjaźniona z Terry Gilliamem? Po tylu rozmowach, które z nim prowadziłem, to chyba można powiedzieć, że dobrze się znamy. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że przyjaciel czy znajomy. Po prostu dziennikarz, któremu pan Terry powierzył tutaj taką formę promowania siebie i swojej książki u nas w kraju. No ale też powierzył ci swój prywatny numer telefonu, więc znaczy ma zaufanie. Tak, i nawet podobno mam dostać książkę z własną dedykacją. Czekam. A to może zadzwonimy teraz do niego? Nie, wolałbym nie. No to mam nadzieję, że opowiesz mi trochę o tych ostatnich rozmowach, bo przed nami pięknie wydana, zgodzimy się chyba. Wspaniale wydana. Właśnie. Czyli archiwum, jakie Terry i jego przyjaciele wnieśli do tej książki, jest największym walorem. Już nawet nie opowieści, ale to, że my faktycznie możemy to w niektórych miejscach zobaczyć. Rysunki, możemy zobaczyć listy, zapiski, jego notatki. To jest właśnie największa wartość tej książki, moim zdaniem. Pięknie wydana książka Gilliamesk. To tytuł, taki troszkę nietypowy, ale jest podtytuł. Tak, autobiografia przedśmiertna. Tak. Czyli to wszystko zakowane w takim właśnie czarnym humorze, z jakiego Gilliam i wszyscy Monty Pythonowcy są bardzo dobrze znani. No właśnie, bo gdyby ktoś w pierwszej chwili nie kojarzył, o kim my rozmawiamy, no to cofnijmy się do tej bardzo znanej, na całym świecie starej historii jeszcze. Tak, to jest człowiek legenda. I co jest dla mnie najlepsze, ludzie nawet nie wiedzą, jak często mają styczność z jego twórczością. Jedni mówią Monty Python, jedyny nie Anglik w grupie Monty Pythonowców, bo trzeba pamiętać, że Terry Gilliam i nie jest Anglikiem, jest Amerykaninem, który wyzbył się swojego obywatelstwa, jak George W. Bush został prezydentem i został już pełnoprawnym Anglikiem, ale tak nim nie był, on po prostu tam przyjechał do pracy. Kino zna takie historie, bo to jest też historia Charlie Chaplina, z innych wprawdzie powodów no dokładnie, może, tylko że Chaplin, też politycznych. Tylko Chaplin nie był tak szybko zaakceptowany przez towarzystwo. U Gilliama to przyszło prawie automatycznie, on poznał Jennego Cleesa, ponieważ zatrudniał go jako jednego z, jak to nawet w swojej książce mówi, jednego z najtańszych aktorów podkładających głos. I on przedstawił go całej reszcie swoich kolegów, którzy w tamtych czasach robili, i co Terry'ego bardzo zaskoczyło, bo ludzie o takim szalonym poczuciu humoru, robili program dziecięcy w telewizji. A on sam przede wszystkim był rysownikiem. Był animatorem, może tak, nie tak. Osobą, która tworzyła pewną, już jeżeli mówimy o Monty Pythonie, prawda, o latającym cyrku, no to już tworzył oprawę graficzną, plastyczną. W tych programach dziecięcych zaczął pokazywać tą poklatkową wycinankę, bo z tego ta jego animacja była znana, że to nie było wszystko rysowane ręcznie, tak jak u Walta Disneya, tylko on wycinał czyjąś głowę, czyjąś nogę z jakichś zdjęć, z gazety i robił z tego takie wycinanki ruchome, z których teraz właśnie Monty Python jest bardzo znany. Ale wtedy dla Anglików to była jakaś nowość, jakiś szał. Ludzie mówili, że to jest obrazoburcze, ale nie byli w stanie się od tego oderwać, bo to po prostu ich pochłaniało, to była taka hipnoza. No i oczywiście później to już doskonale kinomanom znana historia. Niezwykłe, oryginalne, autorskie filmy. No właśnie zaczęło się od filmów Monty Pythona, czyli Monty Python i Święty Graal, Sens życia według Monty Pythona oraz Żywot Briana, w którym Terry Gilliam był asystentem reżysera, ale nie jest podpisany. Po prostu chciał swojemu koledze oddać całość. I później właśnie zaczyna się to, o czym ja mówię, że ludzie nawet nie wiedzą, że mieli z nim styczność, ponieważ 12 małp chociażby, Fisher King z Robinem Williamsem. Ten jedyny film, do którego sam nie napisał scenariusza. Dokładnie. Terry Gilliam został do tego filmu zatrudniony tylko i wyłącznie dlatego, że kilka lat wcześniej robił opowieść o baronie Münchhausenie, w którym wystąpił Robbie Williams. I studio chciało mieć w tym filmie Robina Williamsa jako tego postrzelonego bezdomnego. I oni wiedzieli, że tylko i wyłącznie będą mieli go w filmie, jeśli zatrudnią Terry'ego Gilliama, bo on jest w stanie go przekonać do tej roli. I Terry do dzisiaj mówi, że gdyby Robin powiedział, że on nie gra w tym filmie, że on nie chce, to studio by nie powierzyło mu tego projektu. Trochę czasu minęło od ostatniego filmu Terry'ego Gilliama, mam na myśli Teorię wszystkiego, ale właściwie już możemy powiedzieć, że to jest przedostatni film, bo na polską premierę czeka ten najnowszy, premiera dopiero 10 sierpnia. I tak co jest. To będzie? Człowiek, który zabił Don Quixota. Film, o którym Terry Gilliam marzył od roku 1989, kiedy pierwszy raz ten pomysł zakiełkował w jego głowie, a zaczął go realizować, i to jest w ogóle dla mnie kosmos, bodajże chyba w 2005 roku. Ilość poprawek scenariusza, ilość osób w obsadzie, które się zmieniały, tam miał być Heath Ledger, tam miał być w pewnym momencie Johnny Depp, wszystko było wywracane, ponieważ Terry Gilliam ma te lata świetności jest za sobą. Już Hollywood zaczyna powoli o nim zapominać. Oczywiście. No, jest też już wiekowym człowiekiem. Tak, ale Scorsese też jest wiekowym człowiekiem. To nie znaczy, że nie może dalej robić filmów, oczywiście. Ale Scorsese, ludzie chcą dawać pieniądze na filmy. Terry Gilliam, pomimo tego, że jego Na myśli to, że pewnie już troszeczkę rzadziej realizuje te swoje on by chciał filmy. Bardzo często realizować, tak? Tylko że nikt nie chce dać mu pieniędzy. Aha. To jest właśnie ten problem. My kochamy filmy Terry'ego Gilliama, ale trzeba pamiętać, że to nie są box office'owe sukcesy. Ludzie to raz, a dwa, że na pewno filmy wymagające jednak pieniędzy, biorąc pod uwagę tę całą niezwykłość wizualną, którą on tworzy. No to na to są na pewno potrzebne pieniądze. No w książce właśnie jest bardzo fajna historia filmu Brazil z Robertem De Niro w jednej z głównych ról, gdzie dwa studia zgodziły się zrealizować ten film. Jedno na Europę, drugie na Stany Zjednoczone. I w Stanach Zjednoczonych ten film został, powiem, zbanowany, trafił na półki, nie chciano go wypuścić. I była wielka batalia w mediach wszystkich aktorów, którzy z nim wystąpili, i Terry'ego Gilliama, żeby ten film wypuścić. I udało się tylko i wyłącznie dlatego, że krytycy amerykańscy wynieśli kopię jedną i robili takie prywatne pokazy u siebie w mieszkaniach. I w momencie, kiedy były rozdania nagród krytyków filmowych, i wszyscy studio, znali film, tak? Tak, i w studio wystawiło wtedy film z Redfordem i Meryl Streep, Pożegnanie z Afryką. I byli przekonani, że ten film przyniesie im największy sukces. Amerykańscy krytycy powiedzieli, nie, Brazil jest najlepszym filmem, i dali mu nagrodę. I Terry'emu Gilliamowi dali za najlepszą reżyserię. I studio zbaraniało. Nie wiedziało, co mają zrobić. No bo nigdy się nie zdarzyło w historii kina, że dziennikarze widzieli jakiś zakazany film i jeszcze przyznali mu nagrodę. Więc trzeba ten film teraz pokazać. To prawie jak historia Pułkowników w Polsce, prawda? Nie, bo tam w ogóle jest cały rozdział temu poświęcony, jak ten film powstawał, właśnie w tych perypetiach. No to, że studio chciało go tak szybko wypchnąć do kin, że nawet nie mieli plakatu przygotowanego, tylko szkic, i ten szkic zaczęli powielać i dawać do kin jako plakat. Po prostu kuriozum takie, że Gilliam mówi, że on sam takiego scenariusza by nawet nie wymyślił, tego, co się wydarzyło. Na pewno książkę Gilliam Esk warto oglądać, bo ona jest kolorowa i pełna rzeczywiście niezwykłych rysunków, fotografii, co też bardzo związane z twórczością, z całą twórczością Terry'ego Gilliama. No ale też warto ją przeczytać. Takich jak te wspomniane historie oczywiście jest dużo więcej. No właśnie, ludzie, którzy kochają kino, a nie za bardzo, załóżmy, przepadają za twórczością Gilliama, powinni przeczytać tę książkę, żeby zobaczyć, jak to Terry sam mówi, ile filmów zostało uratowanych przed nim. Ponieważ lista filmów, które zostały mu oferowane w momencie, kiedy on był na szczycie, jest długa. On mógł wyreżyserować, bo dostał taką możliwość, Watchmen, którego wziął w końcu Zack Snyder, Forresta Gumpa, Troje, Panią i Pana Smith. Więc gdyby na przykład Terry wziął ten film, to ja nie wiem, czy małżeństwo Brada Pitta i Angeliny Jolie w ogóle by się wydarzyło. Rozwodu by nie było. Jemu zaproponowano Harry'ego Pottera. Tyle, że jego wizja była zbyt mroczna. I studio w końcu doszło do wniosku, że kurczę, no ale dzieci by tego nie obejrzały. Że to będzie dla nich za straszne. On sam mówi, że ze wszystkich filmów lubi tylko trzeci, bo jest najmroczniejszy. I właśnie to jest najlepsze w takich książkach, które ja uwielbiam, żeby zobaczyć kino z drugiej strony, bo my wiemy, jak wygląda Forrest Gump, ale w książce tutaj możemy się dowiedzieć, jaką wizję tego filmu miał Terry, jakiego filmu nie zobaczymy, a moglibyśmy go w innej, alternatywnej rzeczywistości zobaczyć w kinie. No dobrze, no to jak będziesz dzwonił teraz do Terry'ego Gilliama, pozdrów od nas i podziękuj za tę piękną autobiografię. Przedśmiertną. Przedśmiertną. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze jakieś wydanie zaktualizowane. Gilliam Esk jest już z nami. Dziękuję ci bardzo za spotkanie dzisiaj w Trójko Filmowo. Dziękuję. Był z nami Dawid Muszyński, dziennikarz, krytyk filmowy. You gon' do love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling my hoop while I'm sitting at home. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely. Jeszcze dzisiaj z nami Paloma Faith, która miała okazję pracować na planie z Terrym Gilliamem. To oczywiście film Parnassus, a tutaj już w utworze Country Leonio z innego, ale również słynnego filmu. To oczywiście Młodość Paolo Sorrentino, w którym zresztą Paloma Faith zagrała również, ale tym razem już wystąpiła w roli samej siebie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I jeszcze coś dzisiaj dla kinofilów, to akurat film dokumentalny i premiera telewizyjna z HBO. Rozmawialiśmy o tym filmie już mniej więcej miesiąc temu, bo jego światowa premiera miała miejsce na festiwalu Dogs Against Gravity. Chodzi oczywiście o film Love Express, przypadek Waleriana Borowczyka, film Kuby Mikurdy. No właśnie, Walerian Borowczyk, postać może nieco już w Polsce zapomniana, przecież reżyser hołubiony na zachodzie Europy w latach 60., 70., człowiek o niezwykłej wrażliwości, który stał się inspiracją dla wielu ludzi kina, między innymi dla wspomnianego przed chwilą Terry'ego Gilliama. No a później już artysta zaszufladkowany przede wszystkim jako twórca filmów erotycznych. I o tej niezwykłej biografii opowiedział autor scenariusza i reżyser Kuba Mikurda. Kiedy myślimy o Borowczyku, to pamiętamy jakieś filmy animowane, pamiętamy Dzieje Grzechu w Polsce, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to była praktycznie 40-letnia kariera, bardzo różnorodna, która miała swoje zakręty, która miała swoje punkty zwrotne, która układa się naprawdę w niesłychaną historię. Kariera głównie we Francji, ale później też we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, praktycznie w całej Europie. I ty w filmie pokazujesz na samym już wstępie, jak jednak był wielkim, uznanym artystą i autorytetem w sztuce. Byłem zaskoczony tym, jak ogromną miał pozycję w latach 60., tak. Francuzi pisali, jest taka trójka Beckett i Ionesco Borowczyk, prawda? Pisano najwybitniejszy twórca animacji, który prześciga samego Disneya. To jest ktoś, kto wynalazł animację artystyczną na świecie. Wcześniej jego oczywiście współpraca z Janem Lenicą. Tak, ale we Francji właśnie postrzegany był już bardziej samodzielnie i rzeczywiście to do jego nazwiska się to gdzieś tam przykleiło. No a później słynne filmy, ale słynne już przede wszystkim z innego powodu. Filmy erotyczne. Wspomniałeś, no to był skandal zrealizowany w Polsce Dzieje skandale, Grzechu. Hit, 8 milionów ale widzów. Hit. Wiesz, kto sobie może dzisiaj o takim wyniku pomarzyć. No właśnie, no ale też seria Emmanuel. To już koniec, to już ostatnie lata kariery. No i o tym też opowiadasz w filmie. Co się stało, że później był już postrzegany tylko właśnie jako autor takich erotycznych filmów? Dla mnie to jest historia przede wszystkim o takim dążeniu do wolności. To znaczy facet wyjeżdża z Polski właśnie za wolnością do Francji. Szuka nowych form. Chyba 57 rok. 57 rok, tak. Mhm. Końcówka lat 50. Szuka ciągle nowych form wyrazu. W każdym filmie przeskakuje samego siebie. Ludzie mówią, Borowczyk, ale ty robisz animację, to mówi, ale zrobię film aktorski. Borowczyk, ale